मीमांसा दर्शन की 497वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का तृतीय अध्याय और द्वितीय पाद, पृष्ठ संख्या 139, अधिकरण संख्या 16। अग्नि से संबंधित बात है, कहाँ से अग्नि ली जाए। तो ज्योतिषों में अग्निध्रीय का प्रणयन करते हैं, तो वहाँ अग्नि कहाँ से ली जाए, तो शालामुखीय से ली जानी चाहिए। ये यहाँ पर सिद्धांत पक्ष आएगा। जो धिष्ण्य संजक होता है, धिष्ण्य होते हैं, उसमें भी अग्नि होती है। तो अग्निध्रिय की धिष्णी में अग्नि होती है। धिष्णियों में भी होम किया जाता है, वहाँ भी अग्नि रख के वहाँ होम किया जाता है। तो वो जो अग्नि है वो कहाँ से ली जानी चाहिए ज्योतिषों में, तो कहा शालामुखीय से। एक मैंने पीछे आपको बोलते हुए कि गार्हपत्य और आवनीय, ये सदो मंडप मैंने बोल दिया था। तो सदो मंडप नहीं, वो प्रागवंशशाला होती है। सदो मंडप उससे आगे वाला होता है, जहाँ पर कि ये ऋत्विक वगैरह बैठते हैं। प्रागवंशशाला फिर सदो मंडप होता है। तो ये जो अग्नियों का संदर्भ है, ये प्रागवंशशाला से संबंधित है, वो गलत निकल गया। भाष्य देखिए, आह्वनीयात अग्निध्रियम प्रति उत्थर्तव्यम। तो अग्निध्रिय के प्रति जो उद्धरण करना है कहाँ से होगा, तो आवनीय से होगा। तो अग्नि, ये तो प्रश्न रख रहे हैं, आवनीयाद अग्निध्रियम प्रत्युद्धर्तव्यम उत शालामुखीयादिति संधीयते अथवा शालामुखीय से किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रहृतात अग्निध्रियम उत्थरेदिति। प्रहृत से, प्रहृत का मतलब यहाँ पर है आवनीय, आवनीय जो यानी उत्तर वेदी में जो आवनीय है वहाँ से। और शालामुखीय तो वो हो गई जो प्रागवंशशाला में पहले आवनीय थी, अब शालामुखीय उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो कुतः, बोला पूर्व पक्षी का हेतु है होम संयोगात। प्रकृतस्य प्रकृत होमार्थत्वात् अन्यस्य अपि होमार्थस्य तथा एव विहरणम न्याय्यम। बोले प्रहृत जो होता है, यानी जो उत्तर वेदी की आवनी अग्नि है, उसके ही प्रकृत होम के लिए होने से, जो भी होम प्रकृत है प्रसंग में है, वो उसी के लिए होती है। तो इसलिए अन्य भी जो होमार्थता होगी वो उसी अग्नि की होगी, वहीं से ली जाएगी। तो तथा एव विहरणम न्यायम इति प्राप्ते। इस पर सिद्धांति कहता है शालामुखीयाद वा देश संयोगात, देश का संयोग होने से शालामुखीय से ही होगा, ऐसा कथन मिलता है। नीचे आगे वचन बता रहे हैं, तो शालामुखिया देव प्रणयनम, इसमें पहला उन्होंने उत्तरण दिया। ये जो वचन है इसमें देश का यानी दिशा का कथन है, उससे इस बात का अंदाजा लगता है। तो अग्नि ही प्रथमा प्रांचो अभिप्रव्रजंती सोम प्रथमा वा। इसको ब्रह्मवादियों का वाद कहते हैं, ब्रह्मवादी लोग ऐसा बोलते हैं, ये उसका किसी का वचन है। तो अग्नि प्रथमा प्रांचो अभिप्रव्रजंती, प्रांच का मतलब है पूर्व दिशी, प्रांचो अभिप्रव्रजंती सोम प्रथमावा, तो ये पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ पर प्रहृत अग्नि होती तो ये प्रांचो न होकर के प्रत्यंच कहते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, क्योंकि ये जो प्रहृत है वो तो पूर्व में मतलब सबसे पूर्व में उधर की तरफ है। तो अब इधर उसके लिए लाएंगे, दृष्टि संजक के लिए लाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ से लेकर के वापस इधर लाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ। तो चूंकि पूर्व दिशा की तरफ जाने का कहा गया, इसका मतलब है कि दृष्टियों से पश्चिम की तरफ कोई चीज़ है, वहाँ से लेकर के दृष्टि की तरफ जाएंगे तो वो पूर्व दिशा कहलाएगी। तो वो वही हो सकती है शालामुखी है, वहाँ से जाएंगे तो पूर्व दिशा पड़ेगी। तो ये देश का संयोग या दिशा का संयोग से ऐसा कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने, अग्निशोमाभ्याम प्रणीयमानाभ्याम अनुप्रूही, तो प्रणयन करते हुए ये बोले कि इति अग्नि प्रथमा, ये अग्नि प्रथमा प्रांचो अभिप्रव्रजंती इति यतः प्राग्गमन विधानात्, क्योंकि इसमें प्राग्गमन का विधान है। तो अग्निशोमाभ्याम इति सह सोमेन प्रणयन विधाना, इसमें दूसरे में क्या है कि अग्निशोमाभ्याम में इसमें तो सोम के साथ में यहाँ पर प्रणयन का विधान होने से शालामुखियात आग्निध्रम परेयुह इति, शालामुखिय से ही ये आग्नेत्र है, परेयुह परा इयुह प्रकर्षेण प्रापयेयुह प्रेयुह परेयुह। प्रागवंश शाला में आवनीय होती है और उसी के पास में राजा संधि पर सोम भी रखा हुआ रहता है, पर रख देते हैं ना वहीं पर सोम को पहले, फिर आगे उसको कूटने पीसने के लिए ले जाते हैं, लेकिन पहले वो वहीं रखा हुआ रहता है दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो ये जो अग्नि सोमीय है ना, इसको दोनों को साथ ले जाते हैं, तो चूंकि अग्नि वहाँ आवनीय है जिसको शालामुखी कह रहे हैं, और उसी के पास में इधर दक्षिण की तरफ उस राजा संधि पर सोम पड़ा हुआ रहता है, वो दोनों साथ साथ हैं, दोनों को लेके जाते हैं, इस प्रतीक से कह रहे हैं कि वहीं वाली ली जाएगी, सोम भी साथ में है इसलिए। तो अग्निशोमा में हमें सह सोमेन प्रणयन विधानात शालामुखियात आग्नित्रम परेयुरी थी। आगे अपरम दर्शनम, दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं, आवनीयैक देश एव आग्नित्रियः, ये जो आग्नित्रिय है ये आवनीय का एक देश है, क्योंकि आवनीय से लेकर के ही वहाँ पर स्थापित किया जाता है, उसी का एक भाग है। आवनीयैक देश एव आग्नित्रियः, क्यों, होम संयोगात यावद अस्य उद्धरणम तावत अनभिव्यक्तत्वमेव शालामुखीय अस्य, तो होम का संयोग होने से जब तक इसका उद्धरण नहीं होता है तब तक ये अनभिव्यक्त रूप में शालामुखीय में ही रहता है। अग्निध्रीय जो है वो जब तक आवनीय से उसका उद्धरण नहीं होता तब तक वो वहीं आवनीय में ही है, और वहाँ पर अनभिव्यक्त रूप में शालामुखीय में है तो वहीं पर ही, वही तो वहाँ से निकल करके आने वाला है, अनभिव्यक्त रूप में है। गार पत्यार्थम अभितत्वात् आवनीय शेषस्य, क्योंकि जो आवनीय का शेष होता है वो गार्हपत्य संज्ञा इसकी बाद में होगी, पहले गार्हपत्य संज्ञा उसकी बाद में होगी, अभी तक तो आवनीय संज्ञा है, गार्हपत्य संज्ञा के लिए वो प्रवृत्त है। तो शालामुखी है अग्नि है जिसको पहले हम आवनीय बोल रहे थे, भविष्य में वो गार्हपत्य कहलाएगी उत्तर वेदी के होने पर। तो गार्हपत्यम अभितत्वात् आवनीय शेषस्य उद्धृते अस्मिन् गार्हपत्याविर्भावः, और इससे जब अग्नि को उद्धृत कर लेंगे तो उसमें गार्हपत्य का आविर्भाव हो जाएगा। तथा च स्मरन्ति, ऐसा पढ़ते हैं कल्पसूत्रादि में, एषो अथ ऊर्ध्वम गार्हपत्यो भवति, और ये आवनीय इसके बाद में गार्हपत्य हो जाता है। आगे यधिकरण है, इसका शीर्षक है अग्निष्टोम में धिष्ण्य विहरण अग्निध्रियादेव, धिष्ण्य का विहरण करते हैं, धिष्ण्य संजक अग्नि होती है तो वो आग्निध्रिय से करते हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है आवनीयात धिष्णियान विहरेत होम संयोगात, बोले धिष्णियों अग्नियों को भी आवनीय से ही विहरण करें। पीछे आवनीय का ही आया था, शालामुखी आवनीय है वो, तो उसको अवनीय से ही करे क्योंकि होम का संयोग होता है। वैसे इसने अवनीय का मतलब वो उत्तर विधि वाला भी है, पीछे जो पूर्व पक्षी ने रखा था उसी बात को रख रहा है। अंगारैर द्वे सवने विहरति, अल्प विराम, दो सवनों में विहरण करता है अंगारों से। शलाका भी तृतीयम सशुक्रत्वाय, और शलाकाओं से तीसरे में करता है। शलाकाएं जो हैं ये तृणों का समूह होता है, लंबे लंबे तृण का समूह होता है, उसको शलाकावत होने से इसको शलाका कह देते हैं, वैसे तृण जैसे होते हैं ये। शलाका भी तृतीयम सशुक्रत्वाय इति श्रूयमाणे, ये वचन मिलता है तो इसमें संदेह है किम आह्वनियात द्विसंयुक्तात् उत आग्निध्रियात् इति। तो ये आह्वनीय से द्विसंयुक्तात् दूसरी बार उसमें अथवा आग्निध्रिय से होगा, क्योंकि अवनीय से पहले ले चुका है वो। तो किम अवनियाद द्विसंयुक्तात् उत आग्नित्रियादिति, पूर्व पक्षी कहता है तत्र अवनियाद होम विहरणम युक्तम, अर्थ सामान्यात प्रयोजन के समान होने से वहीं से होगा। तस्मात् अवनियाद धिष्ण्याः, धिष्ण्या प्रथमा बहुवचन है, विह्रियेरन इति प्राप्ते ब्रूमः। इसमें सिद्धांति कहता है अग्निध्रियाद्वा आमनायतः, अग्निध्रिय से इनको पढ़ा गया है। यथा एवं प्राप्ते वचनम, क्योंकि इस विषय में वचन मिलता है अग्निध्रियाद धिष्ण्यान विहरति, एकदम स्पष्ट है। इति होम संयोगो अत्र न विरुध्यते, इसलिए होम का संयोग कुछ विरोध को प्राप्त नहीं होता है कि भाई होम है तो वहाँ से लेना चाहिए, वचन है। तस्य आह्वनीयैक देशत्वात्, और इसको इसके लिए हेतु हो गया, तस्य का मतलब है अग्निध्रिया, अग्निध्रिय के, क्योंकि अग्निध्रिय से लेता है तो अग्निध्रिय के आवनीय का ही एक देश होने से वो गारह पत्ते नहीं हो जाती है। पीछे जो आवनीय थी वो तो अब गारह पत्ते बन चुकी है, लेकिन उससे आवनीय से जो अग्नि ली गई थी, जो अग्निध्रिय है, वो गारह पत्ते नहीं बन जाती है, वो गारह पत्ते नहीं बनेगी, वो तो आवनीय से ली गई थी, वो आवनीय संजय की है, आवनीय के अंतर्गत ही आएगी वो गारह पत्ते, तो वो पीछे वाली ही है शालामुखी, ही वो जो अग्नि है वही गारह पत्ते बनेगी। तो तस्य आवनीय के देशत्वात् अनुसवनम अग्निध्रियाद एव धिष्ण्या विह्रियेरन इति, तस्य आवनीय के देशत्वात्, आवनीय का एक देश होने से, और अनुसवनम प्रत्येक सवन में अग्निध्रिय से ही धिष्ण्या विह्रियेरन, धिष्णियों को वहीं से लिया जाता है, हर सवन में अग्निध्रिय से ही लिया जाएगा। अगला अधिकरण 18वां, इसमें है कि ज्योतिष्टों में तृतीय सवने द्विर धिष्ण्य विहरणम, धिष्णियों से दो बार विहरण होगा, तृतीय सवन में दो बार होगा। वो पूर्व पक्षी इसमें कहता अनुसवनम सवन संयोगा, बोले प्रत्येक सवन में करना चाहिए क्योंकि सवन का संयोग है। तो धिष्ण्यान प्रकृत्य श्रूयते, धिष्ण्य का जो पीछे प्रसंग आया था उस प्रसंग में उसी चल, तो यहाँ धिष्ण्य का जहाँ प्रकरण है उसको फिर करके ये वचन मिलता है, ये जो पीछे भी आया था वचन हमने देखा। बत्तीसवें सूत्र में वही वचन है, अंगारै द्वे सवने विहरति, अंगारै द्वे सवने विहरति शलाका भी तृतीयम इति। तो किम प्रतिसवनमेव विहरणम उत चतुर्थम अर्हति इति संदीयते, तो हर सवन में ये होना चाहिए अथवा चौथे में। किम प्राप्तम प्रतिसवनमेव उतः सवन संयोगात प्रतिसवनम सकृत एव विह्रियेरन, सवन का संयोग है और प्रत्येक सवन में एक ही बार लेना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है अंगारे द्वे सवने विहरति शलाका भी तृतीयम इति वचसो गुण विधि परत्वात्, ये गुण विधि को बताता है, इसलिए न विहरण यत्तावधारणार्थत्वम इति, विहरण की यत्ता को ये नहीं बताता है। ये जो यत्ता मतलब ये दो और फिर तीसरा ऐसे इसकी यत्ता को नहीं बताते, गुण विधि है केवल। तिथि वचसो गुण विधि परत्वात् न विहरण यत्ता अवधारणात्म इति, इस पर पूर्व कह रहा उच्चते सत्यम, किंतु यदि विहरणांतरम अभविष्यत तस्यापि गुणो व्यथास्यत, तो विहरणांतर एक अगर हो भी गया तो उसका भी गुण हो जाएगा चौथा वाला। न तो विधीयते तस्मात् नास्ति सह, क्योंकि लेकिन यह विधान ही नहीं किया जा रहा है तो इसलिए वो नहीं है, वो नहीं है मतलब विहरणांतर नहीं है। इस पर सिद्धांती कहता है ननु समुत्कर्षणम चतुर्थस्य विहरणस्य एको गुणो विधीयते, बोले चौथे विहरण का एक गुण भी वहाँ पर विधान किया जा रहा है जिसका नाम है समुत्कर्षणम, समुत्कर्षण। तो समुत्कर्षण का मतलब है सम्यक प्रज्वालनम, अच्छी तरह से उसको जलाना, जो बिखरा हुआ है उसको एकत्र करके अग्नि को बढ़ाया जाता है इधर उधर से लेकर के, ये समुत्कर्षण है। तो ये धर्म चौथे का अलग से बताया गया है। पूर्व पक्षी कहता है न इति ब्रूमा पात एव एतत्, बोलिए कोई गुण नहीं धर्म नहीं बताया जा रहा है, ये तो उसकी रक्षा मात्र है, पात यानी रक्षण मात्र कहा गया है। समुत्कर्षयित्वा ज्योतिषमति ही कृत्वा इति, ये वचन उसने दे दिया कि समुत्कर्ष करके ज्योतिषमति करके, ज्योतिषमति मतलब उसको और ज्वाला वाली करके और प्रकाश वाली करके, तो ये केवल उसका रक्षण कहा गया है। इति प्राग उत्कर्षण मात्रम विधीयते, तो कहते हैं कि प्राग का मतलब है पूर्व विद्यमान जो है उसके उत्कर्षण मात्र को कहा गया है, न ही विहरणांतरम, यहाँ कोई नया विहरण नहीं कहा गया। तस्मात् प्रतिसवनम एव विहरणम इति प्राप्ते ब्रूमा, तो प्रत्येक सवन में ये होगा। इसमें तीन विहरण तो प्रतिसवन होंगे, तीन विहरण तो प्रतिसवन होंगे, और एक विहरण होगा वो अग्निष्टोम साम के काल में होगा, अग्निष्टोम साम होगा उस समय में होगा, ये चौथा विहरण है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सवन तो तीन ही होते हैं, ये चौथा है, तो चौथा कहाँ होगा, वो तीसरे सवन में ही चौथा होगा, जो कि सिद्धांति का पक्ष है कि ज्योतिष्टोम में तृतीय सवन है दीर्घिष्ण्य विहरणम। तो 35वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है चतुर्थम व अग्निष्टोम सामलिंगात, चौथा क्या होगा, अग्निष्टोम साम का लक्षण वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर ये चौथा विहरण होगा। वचन दिया है प्रारंभ में ही साम व अग्निष्टोम, अल्पविराम तस्य व हितास्तनवो यत्थिष्णीयाः, तो साम व अग्निष्टोम, अग्निष्टोम जो है ये साम है और उसका हितास्तनवो यत्थिष्णीयाः, ये जो दृष्टियाँ वो उसके हित के में हैं। इति अग्निष्टोम साम प्रकृत्य, अग्निष्टोम और साम दोनों का प्रकरण लग करके ज्योतिषमति कृत्वा इति, ज्योतिषमति ही कृत्वा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ज्योतिषमति कृत्वा इति ब्रुवन, इसको कहते हुए विहरणांतरम एव दर्शयति, ये विहरणांतर की ही बात कर रहे हैं। नहीं दृष्टियेषु प्रतिजागरणम संभवति, दृष्टिय हैं उसमें तो प्रतिजागरण, प्रतिजागरण मतलब ये जो समुत्कर्षण नाम का धर्म कह रहे थे वो दृष्टियों में संभव नहीं है। क्यों, कार्यकालत्वाद विहरणस्य, जिस समय कार्य हो रहा होता है उसी समय इसका काल है विहरण का। इसके बाद विहरणस्य के बाद में जो विपरीत अल्प विराम लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, एक आगे फिर नया प्रारंभ हो रहा है एतावतिर, वो ठीक है, एतावतिर्वा अग्ने स्तनु षोढ़ा सप्त सप्त एता एव प्रीणाति, तो ये जो हैं अग्नि के तनु हैं षोढ़ा मतलब छः बार करके, सप्त सप्त छः बार सात सात, ये सात सात मतलब अभ्यास है उसका, सात फिर सात फिर सात, ऐसे सात सात कितनी बार, छः बार करना है। तो षोढ़ा सप्त सप्त एता प्रीणाति इति न च अग्निष्टोम साम काल विहरणम अंतरेण अग्नि तनूनाम द्विचत्वारिंशत संख्या पूरीयेत, तो अग्निष्टोम साम काल के विहरण के बिना, ये जो चौथा विहरण है बोले इसको माने बिना अग्नि तनूनाम, अग्नि तनु की ये जो द्विचत्वारिंशत 42 संख्या है ये पूर्ण नहीं हो सकती। 42 संख्या कैसे पूरी होगी, सात सात को छः, सात छंग 42 होते हैं, तो अगर इसको नहीं मानोगे तो 42 संख्या पूरी नहीं होगी। तस्याश्च पूर्णम श्लोकद्वयेन पूर्वाचार्य ही विहितम, और ये जो 42 की संख्या है वो पूर्वाचार्यों ने श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताई है। तो देखिए जैसे इन्होंने कहा महाग्नेश चत्वारः, चार महाग्नियां हैं, चार महाग्नियां, चार महाग्नियों का मतलब होगा गार्हपत्य, आवनीय, दक्षिणाग्नि और उत्तरवेदी। ये जो चार अग्नियां, ये महाग्नियां के नाम से कही गई, चार संख्या हो गई। शमित्राश्च त्रय पृथक, और शमित्रा ये तीन अलग हैं। ये चौथे दिन होती है अग्निशोमीय पशु में क्रतुपश्वर्थ और आनुबंध्यार्थ, ये तीन जगह पे फिर और होती है। तो ये शामित्राश्चत्रय पृथक, ये तीन शामित्र में होते हैं चौथे दिन, तो चार और तीन सात हो गए। आगे निर्मन्थ्याश्चापि चत्वारः, और चार निर्मन्थे होती हैं। निर्मन्थे कौन सी होती हैं? ये आतिथ्यायाम यानी आतिथ्येष्टि में, अग्निशोमीय में, सुत्या में यानी सवनीय में, और आनुबंधे में, ये चार होती हैं। ये निर्मन्थे चार होती हैं। और त्रयश्चोपयजः पृथक, और तीन उपयजन वाली होती हैं, तीन उपयाज होते हैं, अग्निशोमीय, सवनीय और जहाँ पशु हो तो आनुबंधे में। ऐसे ही त्रयश्च उपयजः पृथक, उपयाजों की तीन हो गई। प्रातः सदसि षट धिष्ण्या, और प्रातः सदन में छह धिष्णे संजक होती हैं। पीछे जो धिष्णे संजक की चर्चा आ रही थी, मार्जालीयश्च साकम सप्तधा, ये मार्जालीयश्च सप्तधा, और मार्जालीय जो हो गई छह और एक सात हो गई। तो देखिए इसमें कैसे किया, विहरण जो है पूर्व पक्षी की दृष्टि में जो विहरण बनेंगे ना, वो साथ साथ के तीन बनेंगे, क्योंकि वो तीन ही प्रहरण, तीन ही मानता है विहरण है, वो तीन मानता है, होंगे तो साथ साथ ही उसमें भी, तो सात्या 21 होंगे, और ये चार मानता है तो सात चौक 28 होंगे, ये अंतर होगा। तो 21 मानेंगे पूर्व पक्षी के, और पहले के हैं 14। देखो चार तो महाग्नियां हो गई, और शमित्रा तीन हो गई सात, और निर्मन्थे चार हो गई, सात और चार 11, और उपयज हो गई तीन, कितनी हो गई 14 हो गया, 14 हो गई, 14 और 21 नहीं, सात सात के तीन होंगे, सात्या 21, पूर्व पक्षी के मत में 21 होंगे, तो 14 और 21 हो गए 35, और सिद्धांति के मत में सात चौक 28 होंगे, 28 और 14 42। तो ये कहना ये चाह रहा था ऊपर सिद्धांति, कि अगर आप ये चौथे को नहीं मानोगे तो 42 संख्या की पूर्ति होगी ही नहीं, वहाँ पर कम हो जाएगा आपका, 35 आएगा, यानी सात की कमी हो जाएगी। तस्माद अस्ति चतुर्थम विहरणम इति, इसलिए चौथा विहरण है। अब एक प्रसंग कह रहे हैं कि ज्योतिष टोम में घृत से जो आज्येन व्याघारणम, व्याघरण किया जाता है घृत से, वो कहाँ किया जाता है, प्रत्येक समन में किया जाता है या तृतीय समन में ही किया जाता है, ये यहाँ पर विचारने का विषय। तो सिद्धांति का मत है कि प्रत्येक समन में किया जाता है। तो 36वां सूत्र है सिद्धांति का, अनुसवनम व्याघारणम अविशेषात, अल्प विराम, अनुसवन मतलब प्रत्येक समन, प्रति समन, हर समन में ये व्याघारण होगा अविशेष होने से। प्रत्यंग आसीनो धिष्णियान व्याघारयति इति, ये इसमें प्रसंग मिलता है कि प्रत्यंग आसीन, प्रत्यंग मतलब पश्चिम की तरफ मुख करके, दिष्णियान व्याघरयति, दिष्णियों में व्याघरण करता है, यानी पूर्व की दिशा में बैठा है लेकिन पश्चिमाभिमुख बैठा हुआ है, विपरीत यहाँ पर बैठता है, ये व्याघरण की बात हो गई। भाष्य, तृतीय सवने व्याघारणम कर्तव्यम उत प्रति सवनमिति, प्रश्न है तीसरे में करे अथवा प्रत्येक सवन में, किम प्राप्तम, तो सिद्धांत कहते हैं दिष्णियान व्याघारयति इति अविशेष श्रुते प्रति सवनम व्याघारणम, तो दिष्णियों का व्याघरण करता है तो वो तो सभी सवनों में होती है, तो कोई बात नहीं है, सभी में लग जाएगा। 37वां सूत्र आगे, तृतीय समने च अविशेष लिंगात। तो इसमें तृतीय समन में विशेष लिंग होने से, तृतीय समन में अविशेष लिंग होने च, तृतीय समने च अविशेष लिंगात ऐसा लिखा हुआ है। भाष्य में देखिए, तृतीय एव घृताहुति प्राप्स्यसि न सौम्याः। ये जो एव है इसको घृताहुति से जोड़ना है। तृतीय घृताहुतिम एव प्राप्स्यसि, दोनों में अंतर हो गया ना। अगर जहाँ लिखा हुआ है उस तरह देखेंगे तो तृतीय, तृतीय मतलब तृतीय समने, तृतीय समन में ही घृताहुति को प्राप्त करता है, न सौम्याः। अब इसका प्रसंग नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पर तृतीय समन में घृताहुति को ही प्राप्त करता है, न कि सोम की आहुतियों को। अब वाक्य ठीक हो गया ना। न सोम्या अल्प विराम, आगे का जो वचन है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। प्रश्नुतो युष्मान सोमे न समयम ममार्हथ, बंद कर लीजिए। इति तृतीय समने विशेष श्रुते हैं, प्रतिसवनम एव विह्रियेरन इति। ये विशेष श्रुति वहां पर की गई है कि यहाँ पर तृतीय समन में, ये वैसे अर्थवाद मात्र है यहाँ पर, प्रश्न तो युष्मान सोमेन समयम ममार्हथ, ये दबाकर सोम निकालने की बात है। ये प्रथम दो समनों में होती है, प्रथम दो में होती है, तृतीय में तो क्या रिजीश बच जाता है, अच्छा नहीं रहता है। तो तृतीय घृताहुतिम एव प्राप्स्यसि न सोम्याः, ये एक वचन इन्होंने दिया। हालांकि सूत्र में तृतीय समने च अविशेष लिंगात, अविशेष शब्द है, और नीचे क्या लिखा हुआ इन्होंने, तृतीय समने विशेष श्रुते हैं, प्रतिसवनम एव विक्रियेरन इति। तो तृतीय समन में विशेष श्रुति है ये घृताहुति की, इसलिए ये प्रतिसवन होना चाहिए, ऐसा कुछ ये विपरीत अस्पष्ट है यहाँ पर। 38वां देखिए, प्रतिषिद्धो वा एक वाक्य योगात काल हविशोरिति बादरायणः। बादरायण कहते हैं कि ये एक ही वाक्य में दो दो अर्थ लेना, ये विप्रतिषिद्ध होगा कि काल का भी ग्रहण कर रहे हो और हवि का भी ग्रहण कर रहे हो, दो दो विधियाँ ठीक नहीं है। तो एकस्मिन वाक्य काल हविशोर विधि विप्रतिषिद्धः अल्प विराम, एक ही वाक्य में काल की, काल की का मतलब तृतीय समन, ये तृतीय समन शब्द काल का द्योतक है और क्रिया का है लेकिन काल को बताएगा, और हविशोर विधि आज्य की विधि ये विप्रतिषिद्ध है। क्यों? वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य का भेद बनेगा यहाँ पर। ये वचन है नीचे वाला, देखिए टिप्पणी में, तृतीय समने आज्येन व्याघारणम, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इतरयोः सोमेन इत्यर्थः। तो तृतीय समन में आज्य से व्याघरण है, मतलब औरों में सोम से करेंगे। तो इस वचन में तृतीय भी है और आज्य भी है, और तृतीय मतलब तो तृतीय समन ये काल हो गया और आज्य द्रव्य हो गया, इन दोनों का यानी हवि हो गई। तो काल हविशोर विधि विप्रतिषिद्ध वाक्य भेद प्रसंगात, यदि तृतीय समनम कालो नियम्येत तथा हविर्न विधीयत। तृतीय समन काल का नियमन करने के तृतीय में ही, तो फिर हवि का नियमन नहीं किया जा सकता, उसकी विधि नहीं की जा सकती। और अथा हविर, अगर हवि का नियमन किया जाता है कि घृति दिया जा रहा है तो न काल है, तो काल का नियमन नहीं कर सकते। यानी ये एव को आप कहाँ जोड़ोगे? तृतीय एव घृता होते हैं प्राप्त से थी, तब एव को से तो आप नियमन तो एक ही का कर सकते हो, दो का नहीं कर सकते। आगे 20वां अधिकरण, तो ये जो तीन समन है, तो ज्योतिष टोम के जो तीन समन है उसमें तृतीय समन में तो आज्य से ही आहुति होगी, लेकिन प्रथम जो समन है उसमें आज्य और सोम दोनों से हो सकती है, दोनों में से किसी से भी हो सकती है, दोनों से हो सकती है। तो ज्योतिष टोम में पूर्वयोः समने वो आज्य न सोमे न वा व्याघारणम, आज्य और सोम किसी से भी कर लो, और तृतीय तो मैं तो आज्य ही होगा। तो पहले के दो में ये दो चीज़ें हैं, आज्य और सोम, उसके लिए ये अधिकरण इन्होंने किया है। तो 39वें सूत्र में सिद्धांति कहता है तस्मात् तेषु जुह्वति इत्यर्थः, इसलिए ये तस्मात् तेषु जुह्वति ये वचन मिलता है, तो उससे इस वचन से तो अनुसवनम व्याघारणम धिष्णियानाम अनुमतम इति स्थितम्। धिष्णियों का प्रत्येक सवन में व्याघरण करना चाहिए, ये तो पीछे स्थिर हो गया। अधुने एदम विचार्यते, अब ये विचार करते हैं किम सोमेन ईशाम व्याघारणम कर्तव्यम उत आज्ये नैति, सोम से करें या तो आज्ये से करें। ये आवनियों को छोड़ करके, आवनियों को छोड़ करके सात धिष्णे संजक है और एक अग्नित्री है, उसके लिए बात है। तो अधुना एकदम विचारित कि सोमेन ऐशाम व्याघारणम कर्तव्यम होता अच्छे नहीं थी। सोमेन आवनियम, अभी एक बता रहे हैं, गिना रहे हैं किस तरह से सोम से किसी को करेगा। आवनियम ये पहला हो गया, अग्निध्रियम ये दूसरा हो गया, होत्रियम ये तीसरा हो गया, मार्जालियम अल्प विराम ले लेना यहाँ पर, अग्निध्रियम अल्प विराम, होत्रियम अल्प विराम, मार्जालियम ये चौथा हो गया, आज्येन इतरत और आज्य से दूसरों का, ये पाँच हो गए। प्रधान धिष्णियाँ जो होती हैं ये चार होती हैं जो यहाँ पर लिखी है, आवनीय अग्निध्रिय होत्रीय और मार्जालीय, और पांचवी होगी इस और। तो आज्येन इतरत, प्रारंभ की जो चार हैं ये सोमेन सोम से होंगी और बाकी आज्य से होंगी। कुतः लिंगात, लिंग है ये वचन है, ये वचन इसी बात को कह रहा है। आगे लिखा है तेषाम ये नेदिष्टम पर्यविशन, उसमें जो निकट वाले हैं वो सोमपीत होते हैं, सोमपीतम प्राप्नुवन। कौन कौन से? आवनीय अग्निद्रियो होत्रियो मार्जालीय, ये वचन मिलता है। इति प्रकृत्य, ये करके कह करके फिर कहते हैं तस्मात् तेषु जुह्वति, ये वचन ये सूत्र में जो भाग लिखा है तस्मात् तेषु जुह्वति उसी को यहाँ पर लिखा है। तो वहाँ पर मूल में जो शास्त्र के अंदर ये जो मार्जालीय आदि प्रकृत करके और उस प्रसंग में तस्मात् तेषु जुह्वति ये वचन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ ये तेषु में देखेंगे तो इति अवसाने प्रकृतस्य सोमस्य तेषु जुह्वति सोमम इत्यर्थः। तेषु जुह्वति उनमें ओम करता है तो किसका? सोम का, ये निकल करके आता है। अवसान में अंत में जब ये कथन किया गया तो प्राकृतस्य सोमस्य, प्राकृत सोम का तेषु जुह्वति ये अर्थ निकल करके आता है। इति सोमम इत्यर्थः आवनीय ग्रहणम च प्राप्ते है अवित्यर्थः। और ये जो आवनीय का ग्रहण है ये तो प्राप्ति होने पर भी अवित्यर्थ है, विधि के लिए नहीं है, वहाँ तो पहले से भी प्राप्त था, यानी ये अनुवाद मात्र है। आवनीय तो सोमार्थ ही थी, उसमें तो सोम होना ही था। तो आवनीय ग्रहणम च प्राप्ते अवित्यर्थः, एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा चक्री च सदा इति। अब ये कुछ अस्पष्ट है पूरा वाक्य क्या कहना चाहते हैं, कोई उदाहरण, लौकिक उदाहरण, लौकिक उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर। आगे विहित प्रतिषेधात् सोमेन आज्यम विकल्पते, जो विहित का प्रतिषेध किया गया तो सोम से आज्य का यहाँ पर विकल्प होगा। आगे है अभिघार्य वशट करोति द्विर्हि एतेन सोमपीतेन अर्घ्यन्ते, सोमपीतेन रिध्यन्ते, अर्घ्यन्ते रिध्यन्ते, रि को अर हो गया है, सोमेन रिध्यन्ते। तो अभिघारण, आज्य से अभिघारण करके वशटकार करता है और द्विर्हि एतेन दो बार इसे सोमपीत से करते हैं। सोमपीत वो भी कहते हैं नग्रोध स्तमित की बात पीछे आई थी, उसको उसका भी संकेत यहाँ पर ले सकते हैं। इति निंदार्थवाद सामर्थ्यात् प्रतिषेधो अवसीयते, क्योंकि निंदा की गई है इसलिए प्रतिषेध यहाँ पर गृहित हो जाता है। अज्ये नेति विधि, अज्ये से जो कहा गया ये तो विधि है, अल्प विराम। विहित प्रतिषेधत्वात् सोमेन आज्यम विकल्प्येत, और विहित का प्रतिषेध होने के कारण से सोम के साथ आज्य का विकल्प होगा व्याघारणे इति व्याघारण में। तो प्रारंभ के जो दो हैं उसमें तो आज्य और सोम दोनों हो सकते हैं और तीसरे में तो केवल आज्य ही होगा। अगला अधिकरण, अब ये जो सोम का धिष्ण्य व्याघरण करेंगे, धिष्ण्यों में व्याघरण करेंगे वो किस पात्र से करेंगे उस पर चर्चा है यहाँ पर। सिद्धांति का मत है परिप्लु पात्रेण, परिप्लु पात्र से, एक विशेष पात्र है जो सोम को रखने वाला जो द्रोण कलश होता है बड़ा सा, जिसमें सोम का रस रखा जाता है, उसमें से सोम का रस लेने के लिए एक पात्र होता है, वो उसी में रखा रहता है, उसी पे तैरता रहता है, वो परिप्लु पात्र कहलाता है। तो आहुति उसी पात्र से दी जाएगी, ये सिद्धांति का मत है। दिष्टन्य व्याकरण जो है परिप्लु पात्र से ही होगा। तो 40वां सूत्र सिद्धांति का है, तेषां वायव्यम पात्रम चमसोवा प्रकरणात्। वायव्य पात्र, पात्र का मतलब यहाँ पर होगा ग्रह, चमसोवा अथवा चमस होगा, ग्रह होगा या चमस होंगे। प्रकरण से यथा शूर्पेण जुहोति इति, तो जैसे कि शूर्पेण जुहोति में शूर्प से हो जाता है। तो भाष्य दिष्णियानाम व्याकरणे वायव्यम पात्रम ग्रह चमसम इति, तो दिष्णियों के व्याकरण में वायव्य पात्र ग्रह चमस होते हैं वो आने लगेंगे। कथम प्रकरण, प्रकरण से प्रकृतत्वाद इत्यर्थः सर्वत्र द्रव्य विधौ प्रकृत द्रव्यातिक्रम प्रमाणाभावात्। अल्प विराम, क्योंकि सब जगह द्रव्य की विधि करने में प्रकृत द्रव्य के अतिक्रमण के अप्रमाण का अभाव है, मतलब प्रतिक्रम के प्रकृत द्रव्य के अतिक्रम के प्रमाण का अभाव है, यानी अतिक्रमण नहीं कर सकते आप, जो प्रकृत है वही रहेगा। यथा अस्यैव ग्रहणम एवं अत्रापि इति, तो जैसे इसी का, अस्यैव मतलब प्राकृत का, प्राकृत का ही ग्रहण होता है हमेशा, ऐसे यहाँ पर भी प्राकृत का ही ग्रहण होगा। त्रुटितय आगे का पाठ बस दिया है इन्होंने, परिप्लवमानात् द्रोण कलशात् परिप्लवया राजानम आदाय, तो परिप्लवमान से द्रोण कलश से परिप्लव के द्वारा राजानम, राजा को मतलब सोम को लेकर के प्रत्यंग आसीनों दिष्णियान व्याघा रहती, पूर्व पश्चिमाभिमुख होकर के दिष्णियों में व्याघरण करता है। इति वचसा, इस वचन के द्वारा परिप्लवाया, परिप्लवया, परिप्लवया मूल में जो लिखा हुआ है यहाँ परिप्लवया होना चाहिए, एव व्याघारणेपि करणत्वम्। व्याघरण में परिप्लवाया ठीक है, परिप्लवा का ही यहाँ पर व्याघरण में करणत्व है। यहाँ परिप्लवाया लिखा हुआ है, ऊपर तो परिप्लवया लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने शीर्षक क्या दिया, 21 में 3-2-21 दिष्णी अग्नि नाम व्याघारणम न ग्रहमचास ग्रहचमसा देना अपितु परिप्लवया एवा। अब क्या है कि इनके सूत्रों से पूरी पूरी ऐसे संगति नहीं लगती है। अब ये सूत्र जो दिया हुआ है ना 40वां, तेषां वायव्यम पात्रम चमसोवा प्रकरणात्, तो प्रकरण से बल्कि ये पुष्ट कर रहा है कि वही होना चाहिए चमस या ग्रह। यथा शूर्पेण जो होती, अब शूर्पेण जो होती में तो शूर्प लिखा है, इसलिए शूर्प हो गया, वहाँ पर विशेष कथन हो गया विशेष कथन से। अब इसमें परिप्लव के लिए कोई भी बात नहीं आई है, सीधे इसमें दिखती ही नहीं है, पर अर्थ तो यही है, शीर्षक भी यही दे रहे हैं। तो अन्य पात्रों में डालने के लिए वो जो द्रोण कलश में पात्र रखा जाता है सोम के ऊपर, सोमरस पे तैरता रहता है, उसी से औरों में डालते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे ही यहाँ पर आहुति दे देनी है। अगला अधिकरण 22वां, इसमें ज्योतिष्टोम में वैसर्जन होम होते हैं, वैसर्जन होम, तो उसमें आज्य की ही आहुति दी जाती है, सोम की आहुति नहीं दी जाती है, ये इस अधिकरण का विषय है। तो 41वें सूत्र में सिद्धांत कहता है सोमे, सोम होते हैं उसमें, होमेशु आज्यम हविषः, हविष होमेशु आज्यम हवि, सोम इसमें जो होम है उनमें हवि जो होती है वो आज्य होती है। 14 पृथक्वाद, क्योंकि उसके लिए अलग कथन किया गया है। तो ये जो वैसर्जन होम है ये दर्वी होम है, तो संति सोमे वैसर्जनानी जो होती, सोम के अंदर ये वचन मिलता है वैसर्जनानी जो होती, इत्येवम आदाय दर्वी होमा, इस प्रकार के कुछ वहाँ दर्वी होम कहे गए हैं। तेकिम सोम द्रव्य का आहोस्वित आज्य द्रव्य का इति संदेह। तो सोम की आहुति दें या आज्य की, द्रव्य क्या है, संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है सोम द्रव्य का इति, सोम द्रव्य वाले होने चाहिए। क्यों, उत्पत्तो उपात द्रव्य विशेषात, जो उत्पत्ति वाक्य था उसमें द्रव्य को पहले से ही ग्रहण कर लिया गया है, सोमे ने यजेता ये कहा कह दिया गया, तो द्रव्य उपात्त है। अद्रव्य से च होमस्य सन्निहित द्रव्याकांक्षत्वाच्च, और अद्रव्य वाला जो होम होता है, यहाँ कोई द्रव्य कहा नहीं गया है तो सन्निहित द्रव्य की आकांक्षा वहाँ पर रहती है, पास वाला कोई आ जाता है जो होता है। तो द्रवी होमानाम प्रधान द्रव्यम एव होमेशु इति प्राप्ते ब्रूमान। दूसरी बात पूर्व पक्षी कह रहा है कि द्रवी होमों में, होमों का प्रधान द्रव्य होता है वही होता है, प्रधान का जो द्रव्य होता है वही द्रवी होम का भी द्रव्य होता है, ऐसा एक सिद्धांत होगा। तो द्रवी होमानाम प्रधान द्रव्यम एव होमेशु इति प्राप्ते ब्रूमान, इस पर सिद्धांत ही कहता है सोमे ये द्रवी होमा तेषु आज्यम हविष्यात्, सोम में जो दर्वी होम है वहाँ तो आज्य की हवि होगी। कुतः चोदना पृथक्वात, यानी सोम व दर्वी का अलग अलग कथन किया गया। प्रधान यागेशु चोदित द्रव्यम न दर्वी होमेशु प्राप्नुयात, अल्प विराम विधि भेदात। तो प्रधान याग में जो चोदित द्रव्य है यानी सोम, उसका दर्वी होम में, वो दर्वी होम में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अलग इसकी विधि की गई है। यत् चोदित तत्र स्यात्, ये सोम तो वहीं होगा जहाँ पर कहा गया है, तो सोम याग में कहा गया है तो वहीं पर होगा। तेना अनादिष्ट द्रव्याणाम आज्य द्रव्यम स्यादिति, तो जो अनादिष्ट द्रव्य वाले होम है या यानी कोई भी द्रव्य नहीं कहा गया तो वहाँ पर आज्य द्रव्य होना चाहिए, जहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है वहाँ आज्य द्रव्य, आज्य द्रव्य तो कहीं भी कर लो। तथा च न्याय मूला शिष्टाचार स्मृति, न्याय परक शिष्टाचार शिष्टों की कल्प सूत्र की स्मृति है, वचन है आज्य द्रव्यम हवीर अनादेशे, हवीर का अनादेश होने पर आज्य द्रव्य होना चाहिए। आगे लिंगाच्च ये वचन भी मिलता है, धिष्ण्य व्याघारण संपातेन आज्येन पात्नीवतम श्रीणाति। तो धिष्ण्य व्याघरण के संपात से, आज्य से पात्नीवतम श्रीणाति पचति, पात्नीवती ग्रह त्वाष्ट्री देवता की कुछ है यहाँ पर, इति आज्य द्रव्य का दर्वी होमा, ये जो जितने हैं ये आज्य द्रव्य वाले दर्वी होमे, ते भी अत्र दर्शयति, उसको भी यहाँ पर गिनाया है। तो आज्य न पात्नी वतम श्रीणाति, आज्य शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे 23वां सूत्र, ज्योतिष्टों में सवैव स्यात् इति प्राजहितवादः। सवैव स्यात्, सवैव स्यात् एक वचन आगे आएगा, तो बोले यहाँ पर किसके लिए कथन है, तो प्राजहितवाद है, प्राजहित के लिए है। प्राजहित का मतलब प्रागवंशाला में जो पहली गार्हपत्य अग्नि होती है वो प्राजहित हो गई, तो वो प्राजहित का कथन है। तो ये 3243 पूर्व पक्षी कह रहा है सवैव स्यात्, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सवैव स्यात् इति आह्वनीय स्यायम वादः। पूर्व पक्षी कह रहा है ये आह्वनीय का वाद है, सदसो ही अनंतरे वाक्य, तो सत के अनंतर ही ये वाक्य मिल रहा है। अस्यैव धिष्णियो विह्रियन्ते विह्रियते सो अनुध्यायति, ये पहले वचन आ गया है, अनुध्यायति अल्प विराम। स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजाम पशुम यजमानस्य शमयितो हो यरहि पशुम अप्रीतम उदंचम, उदंचम कर लीजिए ज है, उदंचम नयन्ति अल्प विराम। तर्हि तस्य पशुश्रपणम हरेत अल्प विराम, तेनैवैनं भागिनं करोति यजमानो वा आह्वनीयो, यजमानं वा एतद् विकर्षन्ते यद् आह्वनीयात् पशुश्रपणम हरन्ति। पशुश्रपण को एक साथ जोड़ लीजिए समस्त है, यद आवनियात पशुश्रपणम हरन्ति अल्प विराम। स वैव, स को अलग करेंगे वैव वा एव, स वैव स्यात्, स वैव स्यात्, ये जो अपना सूत्र में अंश दिया हुआ है वही है ये, स वैव स्यात्, तो स अलग वैव स्यात्, स वैव स्यात् अल्प विराम। निर्मंथ्यम वा कुर्यात् यजमानस्य सात्मत्वाय, ये वचन जो है मतलब यजमान के सात्मत्व के लिए, यानी उसका आत्मा जो है वो पूरा पूरा हो, क्योंकि दो के विभाग से आत्मा का विभाग होगा, ये निंदा और अनिष्ट कहा गया है, अलग अलग ना हो जाए। कई बार बच्चों का विभाग जब करते हैं माता पिता, तो लगता है जैसे कि मैंने अपनी आत्मा का विभाग कर दिया। कितना एकात्मता हो, कितनी एकात्मता हो जाती है, मैंने जैसे अपनी आत्मा को काट करके अलग किया, ऐसा लगता है उसको, अपने आप को काट करके अलग किया। तो ये निंदा में है। तो यजमानस्य सात्मत्वाय किम आवनीयस्य सैव स्यात्, सैव स्यात् सवैव स्यात् ये विपरीत अल्पविराम में इति वादा आहुस्वित प्राज हितस्य वा। तो ये जो आवनीय का सैव स्यात् ये जो बात है, या तो ये आवनीय का है या प्राज हित का है, ये यहाँ पर विचार का विषय। ये तो इन्होंने वचन दिया है अभी केवल। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आवनीयस्येति, या आवनीय का होगा, कथम आवनीयस्य वाक्य प्रक्रांतत्वात्। ये आवनीय यहाँ पर वाक्य में लिखा हुआ है, यजमानो वा आवनीयो यजमानम वा एतद् विकर्षन्ते यद् आवनीयात् पशुश्रपणम् हरन्ति। आवनीय आवनीय शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है, प्रकृत है, प्रकरण में है, इसलिए। तो आवनीयस्य वाक्य प्रक्रांतत्वात्, आगे यजमान ये लिख स्वयं लिखी रहे हैं आगे, यजमानो वा आवनीयो अल्पविराम यजमानम वा एतद् विकर्षन्ते यद् आवनीयात् पशुश्रपणम् हरन्ति, बंद कर लीजिए। इति वाक्या तेने वायम वाद इति प्राप्ते ब्रूम। तो इस वाक्य से तो यही पता लगता है कि ये आवनीय में होना चाहिए, आवनीय का वाद है। इस पर सिद्धांति कहता है प्राजहितस्य वापदेशात् अल्पविराम अर्थवाद अर्थवाद प्रतिषेधाच्च। तो ये प्राजहित का है, प्राजहितस्य वा अपदेशात्। तो अपदेशात् को नीचे आगे खोलेंगे, अभेद व्यपदेशात्, अभेद का कथन होने से अर्थवाद का प्रतिषेध होने से। वैसे देखिए प्राजहितस्य वायम वादः अल्पविराम अभेद व्यपदेशात्। ये जो सूत्र में अपदेशात है उसी को यहाँ पर इन्होंने कोष्टक में अभेद व्यपदेशात लिखा है, चाहे तो अपदेश। अपदेश मतलब तो कथन हो गया, और वो किसका कथन है, तो अभेद का कथन है। ये अभेद को इन्होंने विशेषण रूप से जोड़ दिया स्पष्टता के लिए, उसको आगे कह रहे हैं, ये खोल रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं। निर्मंथेन तुल्यवत व्यपदेशात अल्पविराम, निर्मंथ के जैसा व्यपदेश होने से ये अभेद का कथन हुआ। ये भी निर्मंथ है, वो भी निर्मंथ है, मंथन करके है, ये भी मंथन करके है। तो निर्मंथ के साथ तुल्य का कथन होना, ये है अभेद व्यपदेश, जो कि सूत्र में अपदेशात से कहा गया। आगे सवास्यात निर्मंथ्यो वायति, तो वो निर्मंथ्य होवे ना, निर्मंथ्य होवे। तो निर्मंथ्यस्य च असंदिग्धम, चा संदिग्धम है, इसको जोड़ लीजिए। निर्मंथ्यस्य च असंदिग्धम अनाहवनीयत्वम, अनाहवनीय जो कोष्टक में लिखा है इसको मान करके चलेंगे। निर्मंथ्यस्य च, निर्मंथ्य का, निर्मंथ्य कौन है, तो असंदिग्धम अनाहवनीयत्वम आहवनीय विप्रतिषिध्यता, ये इसका अनाहवनीयत्व है। जो निर्मंथ है ये अनाहवनीय है, निर्मंथस्य च असंदिग्धम अनाहवनीयम, और ये जो निर्मंथ है ये आहवनीय विप्रतिषिध्यता। पूर्व पक्ष को मानेंगे तो ये आहवनीय में विप्रतिषेध को प्राप्त होगा। अपीच अयम अर्थवादो, और ये केवल अर्थवाद है, आगे कोई विपरीत अल्पविराम में यजमानस्य सात्मत्वाय इति अल्पविराम। यजमानस्य सात्मत्वाय ये केवल अर्थवाद है, वास्तव में कोई आत्मा के टुकड़ा तो टुकड़े तो होते नहीं है। यजमानस्य सात्मत्वाय इति यजमानो वा आवनीय इत्युक्त्वा आह, यजमान आवनीय है ये कह करके क्या कहते हैं, किम तेनैव आवनीयेनैव तस्य सात्मत्वं संभवति अल्पविराम, क्या उस आवनीय से ही इसका सात्मत्व होगा। अन्येन अन्य सात्मत्व असंभवात, अन्य के द्वारा, अन्य का मतलब है, अन्य मतलब मथितेन, ये निर्मंथ्य का जो है ना, ये ठीक है उल्टा हो रहा है, ये यहाँ पर अन्य का मतलब मथितेन ऐसा अर्थ बताया। अन्येन अन्य सात्मत्व असंभवात, अन्यस्य अन्य मतलब अन्यस्य सात्मत्व असंभवात, ये जो अन्य जो है ये आवनीयस्थ का, यहाँ पर यह तो प्राजहित इसमें प्रश्नवाचक है वैसे, यहाँ क्या मीमांसा कोश में वाक्य भेद मिलता है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको देखिए पहले तो, अन्येन अन्य सात्मत्व असंभवात, मीमांसा कोश में लिखा अन्य नान्यस्य, तो अन्यस्य ये इन्होंने अलग कर दिया, वो तो फिर भी हम यहाँ निकाल सकते हैं भले ही समस्त हो। अन्य नान्य सात्मत्व, यहाँ तो अन्यस्य भी हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अन्य न अन्यस्य सात्मत्व संभवात वहाँ पर लिखा हुआ है, सात्मत्व संभवात, यहाँ पर सात्मत्व असंभवात, सात्मत्व के असंभव होने से। प्राजहितस्य अयम वाद इति, ये प्राजहित का वाद है। ये जो न किम तेनैव अवनीयेनैव तस्य सात्मत्वं संभवति, उसी के द्वारा उस अवनीय से ही इसका सात्मत्व होगा, यानी यजमान का, क्योंकि यजमान को ही यजमान को अवनीय कहा गया है यहाँ पर, तो यजमान का सात्मत्व अवनीय से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा, ये इस पर कथन है। अन्येन अन्य सात्मत्व असंभवात, अन्य के द्वारा अन्य का सात्मत्व न हो पाने के कारण से, सात्मत्व के असंभव होने से। फिर भी ये थोड़ा पंक्तियां विचारने की हो गए। अगला अधिकरण 24वां है ये, आगे नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है 45वें सूत्र से। तो इसमें विषय है निरूढ़ पशु जो होते हैं, निरूढ़ आदि में भी शालामुखी होती है या नहीं होती है, शालामुखी अग्नि, तो उसमें सिद्धांती का मत है होती है। सिद्धांती का ये सूत्र है पशु शालामुखी यह अल्पविराम, पशु में मतलब निरूढ़ पशु में शालामुखी होती है। स तदर्थ, वह जो अग्नि है शालामुखी, ये तदर्थ है यानी पशुअर्थ है, अल्पविराम स तदर्थ है अल्पविराम। प्रकृतौ न सोमे गार्हपत्य कर्म विद्यते, प्रकृति में सोमे गार्हपत्य कर्म नहीं होता है। भाष्य, निरूढ़ पशु शालामुखी है स्यात, ये सिद्धांत पक्ष हुआ, निरूढ़ पशु में शालामुखी होनी चाहिए। प्रकृतौ ही अग्नि सोमिये तस्य पशुअर्थता दृष्टा, प्रकृतौ अग्निशोमिये, प्रकृत जो अग्निशोमिये हैं उसमें तस्य तस्य मतलब शालामुखी, यस्य शालामुखी की पशुअर्थता देखी गई है। ठीक है, प्रकृत अग्निशोमीय में शालामुखी की पशुअर्थता देखी गई है। न ही प्रधान सोम में गार्हपत्य संयोग अस्ति, प्रधान सोम में तो गार्हपत्य का संयोग नहीं है, तस्मात अंगार्थ एव सोमे इति, इसलिए सोम में जब ये कहा तो ये अंगार्थ है, अंगार्थ मतलब सोम के अंगार्थ है, सोमांगार्थ है, ये सोम के लिए कहा गया लेकिन वास्तव में सोम के लिए नहीं है, वो सोम के अंग के लिए है। आगे आगे 25वां अधिकरण है, तो पशु के संदर्भ में ही है, तो वहाँ प्रथमेष्टि के पक्ष में इष्टि के लिए जो प्रणीत किया गया आवनीय है वो पशुअर्थ भी धार्य होगा, तो प्रथमेष्टि में जो आवनीय लिया गया वो पूरा हो गया, तो अब उसको समाप्त कर दें या उस आवनीय को धारित करें और वो ही पशु के लिए काम में आएगा, पशुअर्थ भी वही धारण किया जाना चाहिए, इसमें प्रश्न है। तो सिद्धांति का मत है कि जो प्रथमेष्टि वाला आवनीय है वो पशु के लिए भी धारित किया जाना चाहिए। 46वां सूत्र, तो पशु इष्ट्याम आवनियो धारियेता अल्पविराम, पशु इष्टि में आवनीय जो था पहले से उसका धारण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए संस्कार संयोगात, क्योंकि वो संस्कारित हो चुका है, संस्कार का योग है। स दीक्षणीयया व्याख्याता, ये जैसे दीक्षणीय इष्टि में होता है वो धारित की जाती है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए। दीक्षणीय इष्टि का पीछे उदाहरण आया था। आगे है पशु इष्टिम उभयथा केचित अधीयते, पशु याग में कुछ लोग दोनों तरह से इष्टि को करते हैं, प्राजहित में और शालामुखी में, दोनों के अंदर। केचित अन्यतरतः, कुछ केवल शालामुखी में ही करते हैं, कुछ प्राजहित और शालामुखी दोनों में, और कुछ केवल शालामुखी में। पशुष्टि अपवर्गे, पशु इष्टि के अपवर्ग होने पर, ये प्रायणी इष्टि है, ये उत्तर वेदी के निर्माण से पहले आवनीय में होती है, तब तक उत्तर वेदी का निर्माण नहीं हुआ हुआ होता है, तो पहले वाली जो आवनीय है उसमें ये होती है प्रायणी इष्टि। तो पशु इष्टि अपवर्गे किम उत्सृष्टव्य आवनीय उत धारणीय, तो प्रागवंशशाला वाली जो आवनी है वो धारण करनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अर्थ प्रयुक्तत्वात् उद्धरणे, इसकी जगह उद्धरणस्य भी कर सकते हैं हम, उद्धरणस्य इष्टप वर्गे लोको लौकिको जातः अल्पविराम इति उत्सृष्टव्येति। तो उद्धरण के अर्थ प्रयुक्त होने से प्रयोजन पूरा हो गया तो उद्धरण हो जाता है, इष्टि के अपवर्ग होने पर, इष्टि की समाप्ति होने पर वो अग्नि जो होती है वो लौकिक हो जाती है, इसलिए उसका उत्सर्ग कर देना चाहिए, उत्सृष्टव्येति, यानी धारण नहीं करनी चाहिए। सिद्धांति कहता है ब्रूमा पशुष्ट्याम उद्धृत आवनियो धारणीय, पशुष्टि में जो उद्धृत आवनीय है उसका धारण करना चाहिए। कारण है संस्कार संयोगात, संस्कार क्या है, उदाहरण के बता रहे हैं सदीक्षणीया व्याख्याता, वो दीक्षणी एष्टि के द्वारा व्याख्यात कर दिया, दीक्षणी एष्टि में जो अग्नि थी वो आगे भी काम आती है। दीक्षणीय आवनीय वद्वा, नहीं, दीक्षणीय आवनीय वत् धारणीय, जो कोष्ठक में इसको काट दीजिए, हाँ इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है दीक्षणीय आवनीय वत् उद्धरणीया, वत जो है ना ये द्वा धा जो है व तक तो वही रहेगा, जो धा है उसकी जगह दुद्ध ये आ जाएगा, तो क्या बनेगा दीक्षणीय आवनीय वत उद्धरणीय, दीक्षणीय आवनीय के समान उद्धरणीय है, वो तो वहाँ तो उद्धरणीय है नहीं, वहाँ तो धारणीय है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले बिना कोष्टक के जो है दीक्षणीय आवनीय वत धारणीय ये हो जाएगा, उद्धरणीय नहीं धारणीय। इति अधिकरणाति देश है, तो वो जो अधिकरण था उसका यहाँ पर अतिदेश किया गया। ये कहाँ से लिया गया, तो नीचे देखिए तीसरी संख्या पे जो लिखा है ना 15-2-10, 15 का मतलब है तीसरा अध्याय, यही तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 10वां है या 19वां है, जो भी है ये वहाँ पर ये अपने पीछे देख करके आए हैं, उसका अधिकरणाति देश है यहाँ पर। तो तस्याः पश्विष्टे है, तस्याः पश्विष्टे अंततः आमनात पशो पूर्व प्रयोगे देवता संस्कारत्वात्, तो पशुष्टि के अंत में इसमें अंततः जो आमनात पशु है उसका पूर्व प्रयोग में देवता का संस्कार होने से, ये जो इन्होंने कहा ना संस्कार योगा, संस्कार योगा मतलब देवता का संस्कार होने से, पीछे भी आया था कि चूँकि देवता वहाँ पर जोड़ लिया गया है तो फिर अगर समाप्त कर देंगे तो फिर देवता हट जाएगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो देवता का संस्कार होने से यद आदीक्षणीयाः दीक्षणी, यद आदीक्षणीयाः वहाँ कथन होगा, तस्माद् आसंग पशुयाग समाप्ते आ, नहीं तस्माद् आसंग पशुयाग समाप्ते, तो जब तक अंग सहित पशुयाग समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आवनियो धार्य इति, आवनीय को धारण करना चाहिए, आवनीय मतलब ये है शालामुखी, तस्मात् आसांग पशु याग समाप्ते आवनियो धार्य इति, ठीक है इतना ही रखते हैं, प्रणाम तो ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।